چی زخمی زړون رغوی پری ملهمون لگوی مینا ی داس نورانی زما داشنا سهر ماشام دد پرنام وید پرتل درود سلام د انبیا و مقتدا چی زخمی زړون رغوی پری ملهمون لگوی مینا ی داس نورانی زما د آشنا لکه ګلان چې په شبنم څرنګه سا اخلي تازه کېږي داس ایمان د محترم د نورانیت په نورو بیژي داس ایمان د محترم د نورانیت په نورو بیژي زړه ته راوړي د عشق نام غواړي سپېڅلی احترام د انبیا و مقتدا چې زخمی زړون رغوی پری ملهمون لگوی مینا ی داس نورانی زما د آشنا چې زخمی زړون رغوی پری ملهمون لگوی مینا ی داس نورانی زما د آشنا سهر ماشام دد پرنام وید پرتل درود سلام د انبیا و مقتدا چې زخمی زړون رغوی پری ملهمون لگوی مینا ی داس نورانی زما د آشنا د عشق تناب زما د دلدار د تر جنت نور رسیدلی لر ثواب تک پر دلار زکل چی منزل یاد دیش کلی لر سواب تک پر دیلار زکل چی منزل یاد دیش کلی هر یوم ین ید نکنام دا پاک نبی خیر الانام دا انبیاء و چی زخمی زړون رغوی پری ملهمون لگوی مینا ی داس نورانی زما د آشنا چی زخمی زړون رغوی پری ملهمون لگوی مینا ی داس نورانی زما د آشنا سهر ماشام دد پرنام وید پرتل درود سلام د انبیا و مقتدا چې زخمی زړون رغوی پری ملهمون لگوی مینا ی داس نورانی زما د آشنا نبی سردار د شنې روزې چې د نبوت پر اسمان مرسو دا علم شار پر مدینه زکتول جهان پر منور سو دا علم شار پر مدینه زکتول جهان پر منور سو سراغ بلک دا اسلام دا سپین استور سپین امام دا انبیاء و مقتدا چی زخمی زلون رغوی پری ملهمون لگوی مینا یا دا سنورانی زما دا اشنا چی زخمی زلون رغوی پری ملهمون لگوی مینا یا دا سنورانی زما دا اشنا سهر ما شام دادا پرنام ویدی پریتل درود سلام دا انبیاء و مبتدا چی زخمی زلون رغوی پری ملهمون لگوی مینا یا دا سنورانی زما دا اشنا زرین اقوال یا پر جهان بلی رات تل کڑی بیدی یا مخوشال چی هر زمان می پر خلد منی وزیفی دی یا مخوشال چی هر زمان می پر خلد منی وزیفی دی دم سروری زتارم چی سوال اللہ وی مدام د انبیاء و مبتدا چی زخمی زلون رغوی پری ملهمون لگوی مینا یا دا سنورانی زما دا اشنا چی زخمی زلون رغوی پری ملهمون لگوی مینا یا دا سنورانی زما دا اشنا کلام دا مولا صالح محمد مسروری آواز دا عبدالرحمن ذات افقال ریکارڈنگ الخادم سٹوڈیو بلدیا پلازا میزان چوک کوٹا یا و مبتدا چی زخمی زلون رغوی پری ملهمون لگوی مینا یا دا سنورانی زما دا اشنا